إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu dellu si wat ci sunu darsu aqida ci risala boobee nga xam ni moom mooy talqinu l i'tiqad li sibyan wal awlad bu al cheikh mohammad bun ibrahim al misri xafidahu llahu taala. Bu ko defee dañuy daal di dikk ci juróomeelu laaj bi te mu tombeek juróomeelu bind bi. Borom téere bi ne limaada xalaqana llahu taala, tontu ba mooy li ibadatihi waxda, mu ne lan moo tax sunu borom mu kawe mi bind ñu, mu ne tontu ba mooy ngir ñu jaamu koo moom doom. La tax sunu borom bind ñu mooy ngir ñu jaamu ko moom dong, ndax loolee moom am na firnde am na tegtal. Naam, am na firnde am na tegtal. Sunu borom nee na wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, boo demee ca saar woowee nga xamante ni mooy suratu zariyat. Sunu borom ne binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma, lu dul ñu jaamu ma. Tegginu wax ji dafa am solo lool, lu dul ñu jaamu, binduma jinne ak nit lu dul benn mbir, benn jubluwaay, benn objectif, benn dayo mooy ñu jaamu. Kon yaakaar naa ni lii leer na nañ. Nga gis kon njuumte la, ñu bari ngay dégg ñu naan yonante bee tax yàlla bindu ñu. Ña koy wax dañoo jàpp ni loolu buñ ko waxee dañ koy wax pour yëkkati yonante bi. Gis nga ñàkk a xam li olof di wax, li mu waral bari na, wala boog ni ko xale yi di waxee. Mangok, gis nga yonante bi ah laata ngay judd la ko sunu borom yëkkati, wa innaka la ala xuluqin azim, 1400 ans avant. Wa innaka la ala xuluqin azim, ca la ko sunu borom yëkkatee mu kawe. Yaa ngi dégg, yëkkati dayo, waaye yëkkati jëmmam ja mu riñaal. Seetal loolu, wa innaka la ala xuluqin azim subhana alladhi asra bi abdihi. Kon gis nga yëkkatiku yooyu, yonante bi dafa yëkkatiku bu yàgg. Soxlawul yow ngay ñëw di wax lu wuuteeg li yàlla wax pour yëkkati yonante bi. Soxlawul yow ngay ñëw di sos ay wax, di pelemtu, di inventer ay wax pour ne da nga koy wax pour nit ñi gën a bëgg yonante bi, pour ne da nga koy wax pour nit ñi gën a yëkkati yonante bi. Déedéet yonante bi nee na soxlawul loolu, soxlawul loolu, soxlawul benn invention moom yonante bi, soxlawul maanaam diine yàlla ji. La am solo mooy nit ñi fahm qaida bu am solo. Subhanallah, qalla man yafqah li hadihi alqaida. Diin allah laa yunsar bil baatil, loolu dugal ko sa bopp bu baax. Diine yàlla kenn di ko dimbalee ci neen, dëgg rek moo lañ koy dimbalee, dëgg rek. Bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal, ci dëgg rek, dëgg rek, bilxaqi rek. Waaw, waaye doo créé say pas-pas yu yàqu, say ngëm-ngëm naan waa moom kay yonante bee tax ñu bind ñu. Fan la ko yàlla waxe? Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinne yi ak nit ñi lulul ci jaamu. Li mooy raaya, li mooy objectif, li mooy al xikma fi xalqil bashar aw fi xalqil xaliqa, njombaxtal ga dayo ga ci bind bi su bi tax sunu borom bind bindee fi. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la bu baax a baax a baax. Léegi yow bu fekkee xamoo sa objectif bi tax yàlla bind la, kon nooy jaamoo yàlla? Nañu waxante dëgg, lu tax yàlla bind la nga ne yonante bee tax yàlla bind ma, kon yow xamoo objectif bi tax yàlla bind la, kon nooy jaamoo yàlla? Nañu waxante dëgg. Léegi bu fekkente ne islam moom wala pas-pas bi nga war a gëm yow doo dem jël ko ci alquran, yàlla ne la wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nga bàyyi ko fi naan diw nee na. Ah d' accord, waxu diw moo gën a for waxu yàlla. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, suratu zariyat, binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma. Yow nga bàyyi fi aaya bi, bàyyi fi saar bi, dem naan diw nee na. Waxu diw nga gën a respecté ko waxu yàlla. Kon loolee lu jar a bàyyi xel la. La tax sunu boroom bind ñu mooy ñu jaamu ko. Wax nañ la ne luy tegtal ba, tegtal ba mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu. Déglul fii ñu dolli ci beneen tegtal muy confirmation. Hadis bi nga xam ni Bukhari ak Muslim génnee nañ ko. Encore. Te mooy hadis ba nga xam ne yonante alayhi salaatu wa salaam laaj na Muaz lan mooy àqu yàlla ci jaam yi ak àqu jaam yi ci yàlla. Ba ko yonante bi tontu, yonante bi dane ko xaqu llahi ala alibad an yaabuduhu wala yushriku bihi shay'a. Àqu yàlla ci jaam yi mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara. Gis nga ko, mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara. Gis nga àq boobu moo tax yàlla bind. Gis nga ni mu rëyee. Yow bu fekkee da ngaa jàpp ni da ngay réyal ba tax nga naan yonente bi la. Déedéet àqu yàlla la. Xaqu llahi ala alibad, yonantu boobu moo wax moom ci hadis yu wér. Yow mi ne yonante bee tax ñu bind ñu, indil ñu hadis wala nga indil ñu aaya alquran, indil ñu ko, amoo lu dul diw nee na, loolu nga am de. Te diw nee na moom du diina, yàlla nee na mooy diina, yonante bi nee na mooy diina. Moo tax diina faaw ñu jàng ko ci yoon bi. Jàng diina d' accord, mais ci yoon bi daa am yoon boo koy jànge. Gis nga ko ngoog. Kon hadis ba ñëw na gën a confirmé, waaye hadis ba indiwaat beneen confirmation. Bàyyil xel bu baax ci li may wax. Beneen confirmation mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya'budun googee lu muy tekki yuwahiduun, maanaam ñu jaamu ma jaamu boo xam ni day tegu ci tawxid, ñu kennal ma. Loolee hadis bi tamit day ñëwaat di dëgëral maanaa jooju. Xaqu llahi ala alibad an yaabuduhu wala yushriku bihi shay'a, àqu yàlla ci jaam yi mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara, te loolu mooy tawxid. Beneen hadis tamit day ñëwaat di dëgëraatal loolu maanaa jooju. Gis nga ko, te mooy ba nga xamante ni yonante alayhi salaatu wa salaam ma ngay yónni Muaz Yaman, ci riwaaya ci hadis bi da ko wax mu ne ko falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahidu llah, li nga leen di njëkk woo na nekk ñu kennal yàlla. Kon gis nga yépp ay tegtal la yoo xamante ni bu ci nekk dafay ñëw di dëgëral. Di dëgëral lan? Maanaawu ne li tax yàlla bindu ñu mooy ñu jaamu ko, li tax yàlla bindu ñu mooy àqam moom yàlla, li tax yàlla bindu ñu mooy ñu jaamu ko jaamu goo xam ni duñ ko bokkaaleeg dara, li tax yàlla bindu ñu mooy ñu kennal ko, mooy tawxid. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.